22 645 56 19. Sponsorem audycji jest PKP Intercity, oferujące bezpośrednie i szybkie połączenia do największych miast w Polsce. Radio Nawigator Trójki. Program Trzeci Polskiego Radia, wtorek, 31 grudnia, minęła 11. Romuald Wójcik, zapraszam na serwis. Polska oczekuje od Rosji wycofania się z oskarżeń o wywołanie wojny, mówi wiceszef MSZ. A o tym, że Rosja wycofała się do czasów Związku Radzieckiego, mówią z kolei niezależni eksperci. Dziś mija 20 lat, odkąd Władimir Putin został prezydentem. W serwisie też o ustawach społecznych przyjętych w tym roku przez Sejm. Polska oczekuje, że władze Rosji wycofają się z oskarżeń pod adresem naszego kraju, powiedział wiceminister spraw zagranicznych Marcin Przydacz. Według niego Władimir Putin swoimi ostatnimi wypowiedziami próbuje wywołać nową dyskusję na temat przyczyn wybuchu II wojny światowej i wybielić w ten sposób winę ZSRR. Dyplomata dodał, że nie ma potrzeby, by Polska wypowiadała się w tej sprawie na najwyższym szczeblu, a więc głowy państwa. Próba sprowokowania prezydenta jest jakoś przez Władimira Putina czy przez kremlowską propagandę właśnie próbą wtłoczenia nas w dyskusję na tym najwyższym poziomie. Odpowiedź pana premiera, zresztą bardzo dobrze przyjęta na świecie, w moim przekonaniu jest absolutnie adekwatna. Rzeczywiście to oświadczenie było konsultowane z Pałacem Prezydenckim i na poziomie KPRM-u, to Kancelaria Premiera, przygotowując dokument, konsultowała z panem prezydentem, z Pałacem Prezydenckim. Oprócz Polski słowa Władimira Putina potępili też przedstawiciele Izraela, Niemiec i Stanów Zjednoczonych. Tymczasem mija 20 lat od objęcia przez niego urzędu prezydenta Rosji. Opozycja i obrońcy praw człowieka mówią o ograniczaniu swobód konstytucyjnych i militaryzacji państwa. Niezależni eksperci podkreślają pogorszenie stosunków z sąsiednimi krajami, Unią Europejską i Stanami Zjednoczonymi. Rosyjska opozycja zwraca uwagę na niedemokratyczność procesu wyborczego, represje wobec oponentów, a także wprowadzanie ustaw ograniczających wolność słowa i zgromadzeń. Współczesna Rosja cofnęła się do czasów Związku Radzieckiego, a nasze władze nauczyły się tak kłamać, żeby wierzyło im jak można najwięcej ludzi na Zachodzie. Tak ocenia Rosję rządzoną przez Władimira Putina obrońca praw człowieka Siergiej Kowaliow. Część niezależnych komentatorów i opozycyjni politycy zwracają uwagę na militaryzację państwa. Wskazują m.in. na udział Rosji w syryjskim konflikcie zbrojnym, agresję wobec Gruzji i Ukrainy, a także wypowiedzi Władimira Putina dotyczące nowych rodzajów broni. Moskwa, Maciej Jastrzębski, Polskie Radio. W Polsce w Sylwestra podsumowujemy mijający rok. Rozszerzenie programu 500+, wprowadzenie programu Mama 4+, i wypłata 13. emerytury to najważniejsze społeczne ustawy przyjęte w tym czasie przez parlament. Kończący się rok był również okresem obniżania podatków, mówi europoseł Prawa i Sprawiedliwości Ryszard Czarnecki. Rząd Prawa i Sprawiedliwości, w przeciwieństwie do naszych poprzedników, do rządów PO-PSL, podatki nie podnosi, co właśnie je obniża. I myślę, że jest to sygnał o bardzo takiej racjonalnej, zdroworozsądkowej polityce rządu. No, pod tym względem uważam, że rząd wywiązuje się ze swoich obietnic, wbrew temu, co zapowiadała opozycja. Zdaniem Katarzyny Lubnauer z Koalicji Obywatelskiej w kończącym się roku zabrakło ustaw o charakterze prorozwojowym. Czyli takich, które spowodowałyby, że polscy inwestorzy zechcieliby inwestować, że mielibyśmy rozwój gospodarczy, bo widać, że nadchodzi spowolnienie, a ten rząd nie zrobił nic, żeby to spowolnienie zatrzymać. W związku z tym zabrakło mi rzeczywiście ustaw związanych z tym, żeby ułatwić przedsiębiorcom funkcjonowanie. W kończącym się roku parlament przyjął także m.in. ustawę zwiększającą dostęp przedsiębiorców do niższych składek na ubezpieczenie społeczne. Z kolei przed nami, czyli w nowym roku, już tylko 7 niedziel, kiedy będzie można wybrać się na zakupy. Handel możliwy będzie 2 razy przed Bożym Narodzeniem, raz przed Wielkanocą, a także w ostatnie niedziele stycznia, kwietnia, czerwca i sierpnia. Zakaz od początku nie dotyczy tych sklepów, w których za ladą staną ich właściciele. Nie obowiązuje również m.in. w piekarniach, cukierniach, lodziarniach, na stacjach paliw, w kwiaciarniach czy w sklepach z pamiątkami i w placówkach pocztowych. To był serwis Trójki. Więcej informacji na portalu polskieradio24.pl. Sylwestrowy wtorek pochmurny, ale synoptycy nie wykluczają przejaśnień, szczególnie na południu kraju oraz na Pomorzu i Zachodzie. Do wieczora możliwy przelotny deszcz, a także miejscami deszcz ze śniegiem. W obszarach podgórskich i w górach popruszy śnieg. Ostatni dzień roku najcieplejszy będzie w Szczecinie, Koszalinie i Gdańsku, tam po 7 stopni. 5 w Warszawie, Olsztynie, Poznaniu, Oporu i Katowicach, 3 w Przemyślu, Lublinie. Najmniej stopień w Zakopanem. Na północy Pomorza oraz Warmii i Mazur obowiązują ostrzeżenia przed silnym wiatrem. Trójka. Program Trzeci. Zapraszamy do reklamy. Teraz już wiem, gdzie się kupuje.

To był zespół Coldplay i nasza piosenka dnia Everyday Life. Tak jest zatytułowany ten utwór i to już utwór w moim przekonaniu troszkę sięgający w przyszłość, bo po czasie świętowania Nowego Roku wrócimy właśnie do takiego zwykłego życia, które, jak się dobrze zastanowić, każdego dnia może być świętem, a na pewno tak się dzieje w radiu. I jeszcze przy radiu chciałbym pozostać, bowiem chcę Państwa zachęcić do tego, aby Państwo spędzili te ostatnie godziny starego 2019 roku właśnie z radiem. Dziś i po południu, i wieczorem będą Państwu towarzyszyć moi koledzy Tomasz Żonda, Grzegorz Hoffman i Piotr Stelmach. W ich imieniu zapraszam i jestem pewien, że będą się Państwo bawić doskonale i znajdą Państwo odpowiedź na wszystkie zapytania związane z muzyką. Czy pojawi się Elvis Presley? Na pewno. You ain't nothing but a hound dog, niestety, panie Tomaszu, a to są słowa do pana Tomasza z Gdyni, nie mam na płytach koncertu, o którym pan wspomina, ale mamy przed sobą cały 2020 rok, więc postaram się nadrobić te zaległości, a obecność Elvisa i utworu Hound Dog wykorzystam do zaprezentowania jeszcze jednego utworu i to będzie nasz taki stały fragment pod tytułem Radio Lampowe, czyli utwór z tego czasu, kiedy radio miało jeszcze lampy i zielone, magiczne oko. To był Chuck Berry i tak kiedyś grało radio lampowe. Dokładnie przypominam sobie to wielkie pudło radia u moich dziadków. I to wielkie, okrągłe, magiczne oko, które było dla mnie czymś tak bardzo tajemniczym, że kiedy było ciemno w pokoju i kiedy to oko magiczne swoim zielonym blaskiem mrugało do mnie, myślałem o takich bardzo odległych krainach na całym świecie, a przede wszystkim słuchałem takiej właśnie muzyki. I jak Państwo słyszą, zostało mi do dziś. To tyle Radia Lampowego na dzisiaj. Takie utwory na pewno koledzy przygotują na dziś wieczór. Proszę pamiętać o programie trzecim w ostatnich godzinach starego 2019 roku i proszę odliczyć z nami ostatnie sekundy tego roku, a potem przywitać nowy rok. Jutro natomiast, jeśli siły pozwolą, od godziny 9 zapraszamy Państwa na Top Wszechczasów. Ring, dumb, tradition. And some men like a violin. And some men like to hear a cannonball roaring. But me, I like sleeping, especially in my Miley's chamber. But here I am in prison. Here I am with a ball and chain, yeah. Much a ring, dumma doo, dumma da. Wait for my daddy, oh. Wait for my daddy, oh. There's whiskey in the jar. Whiskey in the Jar. To był zespół Thin Lizzy. Pozostaje nam wierzyć głęboko, że państwo cieszą się na to wszystkich czasów tak samo jak my, bo mimo iż zapowiadamy te utwory setki razy, to ciągle dobrze jest ich słuchać. I to właśnie pierwszego dnia nowego roku i to właśnie w programie trzecim Polskiego Radia. Yeah. Wszystkich Państwa gorąco zapraszamy jutro na kolejne notowanie topu wszechczasów, a być może szczególnie gorąco tych z Państwa, którzy jeszcze nigdy tego nie słuchali. Pierwszego dnia nowego roku proszę jutro być z nami. Zameldujemy się w Państwa radioodbiornikach od 9 rano. Marek Niedźwiecki, od 12 Piotr Stelmach. Przed 15 w radiu pojawię się ja, po 15 powiem Państwu dzień dobry, po 18 do 21 całość topu zakończy Piotr Metz. No i tyle. Jutro o 9 rano top wszechczasów w programie trzecim, jak zawsze w nowy rok. Człowieku, choć jesteś nikim takim, pozostań. Żadne sekrety dla mnie pozostaw. Tysiące twarzy, setki miraży, to człowiek tworzy metamorfozy. Tysiące twarzy, setki miraży, to człowiek tworzy metamorfozy. Tysiące twarzy, setki miraży, to człowiek tworzy metamorfozy. I tajemnicą niech pozostanie, co zwykle jadasz na śniadanie. I czy w tygodniu kochasz się razy 7 czy też 5? Wśród setek innych domów, z szarymi drzwiami, z szarym balkonem. Jeśli cię dręczą szare sny, zapukaj do mych szarych drzwi. Tysiące twarzy, setki miraży, to człowiek tworzy metamorfozy. Tysiące twarzy, setki miraży, to człowiek tworzy metamorfozy. Tysiące twarzy, setki miraży, to człowiek tworzy metamorfozy. Metamorfozy, metamorfozy, metamorfozy, metamorfozy. I tak minęła 11.30, pora na Łukasza Adamskiego. Adamski seryjny. Sporo w kończącym się właśnie roku dostaliśmy pokrzepiających serc historycznych produkcji filmowych Made in Poland, które gdyby pojawiły się w setną rocznicę odzyskania niepodległości, odniosłyby o wiele większy sukces komercyjny. Spokojnie, nie będę narzekał, że boli mnie głowa od przybytku patriotycznych filmów, mających w stylu filmów Jerry Bruckheimera powiedzieć nam, jak jesteśmy bohaterskim i wspaniałym narodem. Legiony Dariusza Gajewskiego okazały się być solidną, w duchu hollywoodzką opowieścią z pięknie umierającym w slow motion Borysem Szycem i mrużącym romantycznie oczy Sebastianem Fabiańskim. Piłsudski Michała Rosy, z Szycem już nie umierającym w rytm wzniosłej muzyki, był zbyt czytankowy, ale mógł się podobać aktorsko. W tym roku Józef Piłsudski miał twarz jeszcze jednego aktora, Grzegorza Otrębskiego. Z tercetu ekranowych Piłsudskich Szyc, Frycz, Otrębski to ten ostatni mnie najmocniej zaintrygował. Napisany przez scenarzystów Czasu Honoru serial TVP Młody Piłsudski opowiada o mniej znanym okresie działalności jednego z ojców naszej niepodległości. Akcja zaczyna się w 1887 roku, kiedy to 19-letni Piłsudski zostaje aresztowany pod zarzutem udziału w spisku na życie cara i trafia na Syberię. Zamachy, strzelaniny, ucieczki i oczywiście patos, jak to w takim kinie. Wszystko, czego oczekujecie od historycznego kina akcji, tutaj jest na swoim miejscu. Oczywiście nie jest to serial o budżecie kostiumowych superprodukcji HBO, Amazona czy Netflixa, choć ten ostatni w Wiedźminie pokazał, że klaustrofobiczne wnętrza zamków nie są specjalnością Korony Królów, więc nie spodziewajcie się fajerwerków. Młody Piłsudski mimo wszystko przykumie do ekranu. Braki budżetowe rekompensują pomysłowe zdjęcia autorstwa m.in. Michała Sobocińskiego i energetyczny montaż speca od historycznych produkcji jak Ogniem, Mieczem czy Legiony Marcina Kota-Baskowskiego. Naprawdę, naprawdę dobry, taki właśnie w stylu amerykańskich produkcji jest też Drugi Plan na czele z Ewą Wencel w roli ciotki Piłsudskiego i Markiem Kalitą jako jego ojcem. W epizodzie zobaczymy też samego Jana Englerta. Mimo telewizyjnych ograniczeń ma ten serial większy ogień niż kinowy Piłsudski. Będę bronił tego kontrowersyjnego poglądu. Jest w tym serialu trochę kiczu, który jest zamknięty w tym zwolnionym tempie, są szeleszczące papierem dialogi. A jednak z każdym kolejnym odcinkiem bohaterowie nabierają krwistości, zaś postać Piłsudskiego pokazana jest nie tylko na kolanach, co jest bolączką przecież takich właśnie historycznych produkcji. Młody Piłsudski nie jest żadnym przełomem w kinie historycznym. Nie jest też produkcją trafiającą do miłośników, nie wiem, Peaky Blinders albo Zakazanego Imperium. Jednak fanom Czasu Honoru się spodoba. Ja czekam na kolejny sezon. Chcę zobaczyć, jak terrorysta Ziuk stał się ojcem narodu. And heavenly, I'm giving. Zawsze mogę liczyć na wtorkowych słuchaczy. Już 15 po 9 dziś rano pojawił się pierwszy list, że ten zespół koniecznie w ostatniej audycji do południa starego roku powinien się pojawić. A ja odpowiedziałem z największą przyjemnością: Cigarettes After Sex i utwór zatytułowany Heavenly. Jeszcze list pana Grzegorza z Bielska-Białej. Już nie mogę się doczekać topu. W tym roku po raz kolejny głosowałem tylko na utwory spoza pierwszej setki, czyli na przykład na Believe Mayera, Your Song Eltona czy Virtual Insanity Jamiroquai. Pozdrawiam i szczęśliwego nowego roku, Grzesiek z Bielska-Białej. Panie Grzegorzu, dużo rock'n'rolla, wszystkiego najlepszego i do usłyszenia jutro. Down on Capitol Hill. Korespondencja nie tylko do radia, ale korespondencja także między słuchaczami programu trzeciego. Czyli nie tylko ja jutro w Bielsku-Białej zamierzam topować, pan Grzegorz też. Fajnie? Zbyszek z Bielska-Białej. I dziękuję panu Zbyszkowi za cały rok współpracy i za życzenia na 2020 rok. I właściwie zamierzam się odwdzięczyć już teraz państwu, bo potem jak zwykle zabraknie czasu. Życzę państwu przede wszystkim spokoju, a nade wszystko zdrowia, no i dobrego programu trzeciego. All we are saying. John Lennon z najważniejszym od lat przesłaniem Dajmy szansę pokojowi. Teraz szansa dla Państwa zarezerwować wejściówki na koncert Justyny Staczkowskiej, która wystąpi w Towarzystwie Polskiej Orkiestry Muzyki Filmowej na żywo w Trójce w niedzielę 5 stycznia o 19.05. Po zaproszenia proszę zadzwonić 2 2 i 7 3. Już prawie na samo zakończenie wyjątkowy utwór, nawet dla nieortodoksyjnych fanów, zespół U2 i New Year's Day. To była ostatnia audycja do południa w tym roku. Za wszystkie, które mieliśmy przyjemność razem wykreować, bardzo Państwu dziękuję. Dzisiaj wieczorem życzę cudownej, niewymuszonej zabawy.

Radio Nawigator to informacje dla kierowców. Arkadiusz Ekiert, witam, zapraszam i przypominam, że od nowego roku, czyli już od jutra, zmieniają się przepisy ruchu drogowego. Nowości dotyczą kierowców i pieszych. Ci drudzy otrzymają pierwszeństwo przed pojazdem jeszcze przed wejściem na pasy. Warto o tym pamiętać. Na drogach spokojnie, ale prosimy o zachowanie ostrożności na terenie.